nzambo ya paramétra vinanga na connexion na ye ya bonzambe na koma joignable na réseau na ye pona bomo ya mabunga na koma formaté réseau nyonso ezanga virisa vinanga ekomi elengi. Alléluia, merci. Comme un véritable ami, comme un cadeau.